دا عمر پو یادم زندہ باد پیلمو نویون زندہ باد دا عمر پو یادم زندہ باد پیلمو نویون زندہ باد عمری عملیات گرندی عملیات عمری عملیات گرندی عملیات زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد دا عمر پیاد پیلہ نوی دا عمر پیاد پیلہ نوی عمری عملیات کرندی عملیات عمری عملیات کرندی عملیات فتوحات دس پر لی بارکات دس پر لی سخت شجو بل دخمن تلفات دس پر لی تندروان تندروان فولادی عملیان تندروان تندروان فولادی عملیات عمری عملیات گرندی عملیات دا عمر پویادم عمری عملیات گرندی عملیات عمری عملیات گرندی عملیات زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد دا عمر پیاد پیلہ نوی دا عمر پیاد پیلہ نوی عمری عملیات گرندی عملیات عمری عملیات گرندی عملیات حقانیات عمر صداقات عمر ممتویان ممتویان صفانیات عمر شول شروع د ظلمو تاروزی عملیات شمر شروع ظلمو تاروزی عملیات دا عمر پویادم زندہ باد پیلمو نویون زندہ باد دا عمر پویادم زندہ باد پیلمو نویون زندہ باد عمری عملیات گرندی عملیات عمری عملیات کرندی عملیات زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد دا عمر پیاد پیلہ نوی دا عمر پیاد پیلہ نوی عمری عملیات گرندی عملیات عمری عملیات گرندی عملیات فارغ د معسكر جور بکری پر محشر دا وطن خادمان الهی د لخکر پا مخروان دی زمون کامیابی عملیات پا مخروان دی زمون کامیابی عملیات دا عمر پویادم زندہ باد پیلمو نویون زندہ باد دا عمر عمری عملیات گرندی عملیات عمری عملیات گرندی عملیات زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد دا عمر پیاد پیلہ نوی دا عمر پیاد پیلہ نوی عمری عملیات گرندی عملیات عمری عملیات گرندی عملیات نصرتون درب انوارون درب راسرات سبحان راسرات سبحان کمکون درب پو نصیب انشاءاللہ ازادی عملیات پو نصیب انشاءاللہ ازادی عملیات دا عمر پو یادم زندہ باد پیلمو نویون زندہ باد دا عمر پو یادم زندہ باد پیلمو نویون عمليات كرندي عمليات عمري عمليات كرندي عمليات زندبا عمر فياد فيله نوي دا عمر فياد فيله نوي عمري عمليات كرندي عمليات عمري عمليات كرندي عمليات ترينا تاوكرا والكار جورا ألت خطرا راكيتي تو بندي ريموت فمسرا لمبا راكيتي تو بندي ريموت فمسرا لمبا فكابل سبيل بيراغ رفوي عمليات فكابل سبيل بيراغ رفوي عمليات دا عمر فياد عمري عمليات كرندي عمليات عمري عمليات كرندي عمليات زندبا دا عمر فياد فيله نوي دا عمر فياد فيله نوي عمري عمليات كرندي عمليات عمري عمليات كرندي عمليات دزوانانو جذبا هم نريت خارا دسرو قرباني كلوبة نزرانا دتكبير فنعرو زالوي عمليات دتكبير فنعرو زالوي عمليات دا عمر فياد عمري عمليات كرندي عمليات عمري عمليات كرندي عمليات زندبا دا عمر فياد فيله نوي دا عمر فياد فيله نوي عمري عمليات كرندي عمليات عمري عمليات كرندي عمليات راتك ران ترخبل زان إماراتنا قربان جران منصور مزر قي رات دير قدر دان جران منصور مزر قي رات دير قدر دان نن كفايت لريحان بستاي عمليات نن كفايت لريحان بستاي عمليات دا عمر فياد فيله نوي دا عمر فياد فيله نوي عمري عمليات كرندي عمليات عمري عمليات كرندي عمليات زندبا دا عمر فياد فيله نوي دا عمر فياد فيله نوي عمري عمليات كرندي عمليات عمري